Internet eta teknologia berriak. Tira ba, aste artea dugu eta aste artero egiten ohi dugun bezalaxe gaurko nere internet eta teknologia berria itartea argulloan saioan gurena egunea enpresako juleen, kaixo, unon? Unon, usti. Bueno, gaurkoan publizitatea izango dugu izpide. Izan ere, bueno, ba, badirudi jam oso ohikoa da interneten bideo bat ikusten naizenean edo zuen webunean publizitatea edo bannerrak azaltzea. Baina kasu honetan mugikor eta tabletetara dagoeneko iritsi dela esan behar dugu. Bai. Osea, askotan aipatu izan dugu jada, bueno, bakigu, ba, smartphoneekin eta garrongo mugikorrekin, ba, interneta poltsikoan edo soinean daramakigula jada. Eta beraz, ba, bueno, ba, interneteko enpresak eta nolabait zarean, pues, dabiltzen enpresa horiek, ba, ja, ari dira mugitzen euren estrategia guztiak mugikorretara. Zer da gaina, ba, mugikorretarako erabilera esponentzialki azten ari da. Osa, hilabete zilabete, ba, zuzere, erabiltzaile gehiago daude, eta, bueno, da, ezaten dute, pues, urrongo, osa, web bidezko navigazio gehiena, ba, holako gaio mugikorretatik egingo dela esaten da, ez. Eta zentzu horretan, ba, publizitatea ere, ba, horari da, indar handia hartzen eta, bueno, ba, Twitter, Facebook, Google eta beste hainbat enpresa ezagun, pues, ari dira euren estrategiak ere mugikorretarako egokitzen eta horretarako, pues, teknologiak ere garatzen. Mm-hmm. Bai, nik ez dakit nola txertatuko duten publizitatea smartphoneetan, aplikazioetan agian? Bueno, ba, kriston aukera daude, ez da, ja, ia probak egiten. Bata da, pues hori, euren aplikazioan txertatuta, eta nolabait gaur egun ohikoa bezala ikusten dugune publizitate hori, bai, interneten ere, ba, hainbat horretan sartzen geren publizitatea sartzen digute, pues mugiko hartan antzera, ez? Ba, adibidez, Googleen bilaketa emaitz batetan, pues, egongo dira, bilaketa emaitza batzuk esponsorizatuak nolabait, ez? Eta hortik Googleek irabaziko du diru, ez? Twitterren kasuan ere, badira Twitter, ba, nolago tweet batzuk publizitate moduan txertatzen dituztenak, eta horrela, ez? Baina hori izango dugu, ohiko publizitate teknikak diala, bai. Baina, orain ari dira nolabait ikertzen eta ja errealitate dira, ba, bestelako iragarkiak egiteko bestelako teknikak edo teknologiak, ez? Eta hor nik aipatuko nituzke, ba, batzuk, ez? Adibidez, mugikor berri hauek, ba, lokalizazio aukerak ematen dituzte, ez? Orduan, beti ere, erabiltzaileak eman du baimena, ba, bere lokalizazioa erabiltzeko baimena eman behar du. Baina egiten dutena, baimen hori ematen duten erabiltzaileak lokalizatzen dituzte, badakite daudela Oiartzungo ez dakit zonaldetan, eta egiten dutena da, pues, zonalde horri atxikitako iragarkiak egin, bai? Zaten diote, ba, guain, badakite daudela Oiartzungo plazan, ba, zaten dute Oiartzungo, ba, hementxe, 20 metro eskuinera, ez dakit ze dendatan, ba, 105-eko deskontuak dituzu. Zaila, ja, publizitate oso pertsonalizatua, bai zure gustutara, baina batez ere zure kokapenarekin lotuta, ez. Baizek gaur egun, ez, zegoi da netoko revoluzio honetako bat, ez. Azken finean, zarean, interneten, antzeko gauzak egin daitezke, maia mugikorrean oinez zoazela, ba, publizitatea egokitzen jongo da zure posizioaren arabera nolabait izateko. Bai, hori GPS-ari esker, baina ez dakit askotan ondo dagoen edo kontrolatu egiak bizigaren GPS-arekin. Bai, galdetzen dizu sistemak, beti zuk aktibatu da izan behar zu aukera hori, bai. Gertatzen dana, ni neukera askotan desaktibatu egiten dudala, ez da, olako, ba, ez dakit, bai. Nahi baten dira olako xikosi txiki bat, ez, baina egia zen, ba, bueno, ba, geuta oikoa izango da, pues, gure lokalizazioa, bueno, ba, biztakoa izatea. Hoi da, adibidez, ba, mugikorrek eskaineko duten aukeratako bat, ez? Eta gero beste dira, pixka dolako, neko intrusiboa dira, baina ari dira, ba, alo, bestelako teknologiatuk ere lantzen. Eta horietakoa da, gure telefonoko agendetan, adibidez, gai dira, ekin aktibitate batzuk zartzeko, alerta batzuk zartzeko. Da, guke zartu gabe, ba, jartzea guri urrengo larun bateko 10:00, ez dakit zer da, hola, ba, txertatzen digute agendan, ez da, hori pixka da, invasorea, baina bueno, holako teknologiak edo tekniak ere pues erabiltzen ari dira edo probatan ari da bintzat ba hori, ba publizitatea egiteko, ez? Emailetan spama baldin badago, hemen ere spama egongo da, ezta? Bai, gaina pentsatu azken finean hau negozio bada eta negozioen helburua da ahalik eta pertsona gehienetara iristea. Ze enpresa hauek kobratzen dute klik kopuruko edo bisita kopuruko, ezta? Orduan ez da publizitatea txertatzea bakarrik, gero jendeari nolabait klikarazi behar diozu edo pixkate fortzatu behar duzu, ba, iragarki hori ikustera, ez? Ordan, pues erabiltzen diren teknikak denetik dago, baina batzuk oso nolabait agresiboak dira eta ba spam moduko spam moduan ero konsideratu alko dintuzke, zelantzari gabe. Bueno, Facebookek 140.000 milioi dolar irabazi zituen bueno, mugikorretan publizitateangatik. Bai. Dirutza, Bai. Balare, bueno, ni pixkatatu abiratzen dut naiz eta egia da ikaragarri azten edan merkatu bat edo dala, ikaragarri, oza, hiletik hilera azten ari da, baina oraindik eunoko bia bakarrik suposatzen du publizitate idauko jonez, ez? Eta gaina, egia da ere, publizitate merkeagoa dala, mugikorretakoa, web bidezkoa edo paperekoa baino, ez? Osea, publizitateak neko azken hamarkada honetan, ba, sekulako aldaketa jasotzen nahi da, oin hamar urte papera zen nolabait ba, errege, bai, egunkariak, aldizkariak eta bar, publizitatea dirua nolabait hor mugitzen zen, egunkarietan eta iragarkia jarrita, gero etorri zen internet eta horrek bakarri zuen egunkarien publizitateen beherakada izugarria eta internetaren gorakada, baina bizarte horretan egin zen izan zen, ba, iragarkien prezioa jatxi, ba, interneten iragarkiak eta merkeago bai da, eta azkenean mugikorrak iritsi da orain eta mugikorretako publizitatea interneteko publizitatea baino merkeago da oraindik, ez. Orduan, ba bueno, bai dagoela bueno, azten ari den merkatua dela dudik gabe, baina bertako publizitatea ere pues merkeago. Oraindik behintzat merkeagoa da. Nolabait iragarlearentzat, marka iragarri nahi duen markentzako merkeago da hor publizitatea egitea. Bueno, gai ez agaltuko dugu, lehen guazten ere aipatu genuen, baina orain sakonkiago, BlackBerry berriz ere badatorrela, beste smartphone batekin, eta kontua da, bueno, beraiek diote lehendabizikoak izan zirela, baina etorri zen Apple, iPhone eta Googlea Androidekin eta lekua kendu ez. Hori da, hoize, zuk izan zuna, hauek izan ziren aurrenak, nolabait ejekutibuan mugikorrak edo, eta lehenak izan zian, ba, mugikorra, telefonoa baino gehiago bihurtzen, eta horbe, posta, eta, bueno, pixkat lanerako gailu bat bezala bihurtzen aurrena egizan zian, baina azken bihurtu hauetan, ba, bueno, ba, iPhoneak eta Androidek, ba, zukulo kalte egin diote, zezanik ez, oain urte erdi bat edo izan zuten rimarekin izan zuten arazoarek ere zukuloko irudi galera eragintziola, eta guzti horrek eragin da, pues, ba, merkatu kuotea ikaragarri galdu dute, ez? Orduan, bueno, egin dutena da, nolabait, nonbait egin dutena, porque ez dakik guzer egin dutena bain di, baina, bueno, urtarrilean aurkeztuko dute ja euren sistema eragile berri ja, ja izango ala pixkat, ba, Android eta iPhonearen antzekoa, eta gero batez ere baita ere beste bi aparato berri atera dituzte, ez? Eta nik bat ikusi dut, horre, irudi batetan, eta bada, pues hori, ba, iPhonea, Galaxyak eta hauen bai. Taktila, pantalla handiakin, eta da pixkat baita ere hauien antzeko aparato bat, ez? Ez da, BlackBerry hain arte erraz identifikatzen zen, ba, teklatu integratu zuen telefono bat bezala, baina bain ja hartu du besteen, o hartu nahi duten nolabait besteen itxura, ez? BlackBerry 10 izango da sistema operatibo berria eta zeuzazu urtailean, ba, urtailean 2030ean ezagutuko da, bueno, kontua, eta suposatzen dut horrelako telefonua, Samsung eta iPhonearen antzekoa eta prezio ere antzeko izango dela, ez? Zalantza gabe, bai, nik ez dakit zenbaten hiluko da, baina, bueno, merkea ez da izango. 500-600 €. Bai, nik hor kokatuko nuke bintzat. Bai, segmento horretako izango da zalantzari gabe. Gero bada beste berrikuntza da hemen eta baina arte BlackBerryak neiko kanpo helditu dira, ez? Ba, hirugarrengo monolite aplikazioak eta hain iPhoneen eta baita ere Androiden, pues hain famatuak egin diren aplikazio asko, bas, BlackBerryan edo ez daude, edo oso oso modu eskasean edo simplean funtzionatzen dute. WhatsApp, barkatu? WhatsApp, ez? Hoi da, WhatsApp, edo Instagram, Instagram bera, oso saguna dena, ba, beste bi ingurunetan, pues, BlackBerryrako ez dago, ez? Orduan, ez da honekin, BlackBerry 10 honekin, ba, bai, iriki dutela bidea, pues, irugarrengo enpresa horiek, oza, alako aplikazioak egituzten enpresa horiek, ba, modu simple batetan, ba, aplikazio horiek ere BlackBerryan txertatzeko, ez? Orduan, bueno, hori ere, ba, bueno, pauso importante bat ezala ikusi izakeko, bai. Bueno, 5.000 unitate edo atera nahi dituzte merkatura? Ba ez, gehiago izan, hori 5.000 horiek dira jada atera dituz. Bai. Bueno, frogeitzako. Bai, interesante, eh? Osa, hain ez dute atera merkatura, baina hain dituzte 5.000 ale, hola, beta formatu edo egin, eta banatu dituzte, pues, bueno, ba, mundu ezarri, usuario ezberdinen artian, ba, nolabait, feedbacka edo iritziak jasotzeko, ba, atera aurretik, ba, azkenengo ikutuak eta egiteko, ez? Baina bai. Guri ez dut eman, eh? Ez, guri ez. Horren beste hitz egiten dugu hauen gatik, eta, bueno, etzen gaxio hongo, baina, bueno, guri ez dut eman, ez? Ba, ez da, Julen, amaitzaldera zoze gehitu nahi zuen, edo? Bueno, ez, zer berezirik ez. A ber, ikusiko ditugu, 30an, hau beti izaten duguna, ez? Guritzako, nik uste usuario moduan, interesantea, la, olako gerrak egotea, eta euren artean, pues, lehiatzea, aparato hobeak egiteko eta batez ere pues merkeago ateatzeko, ez? Ba, egunea enpresako Julen mila esker eta hurrengo astera arte. Erki urti zuei.